بل لیک د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ څخه غازی محمد رشتن را لېږلې پوښتنه کوي. یو مقتدی چې یو رکات یا دوه رکات ځینې تېر شوي او پر امام سجده سهوه لازمه سوې وي، کله چې امام سجده سهوه کوي دغه مقتدی چې مسبق ورته ویل کېږي سلام به ګرځوي له امام سره او که به یې نه ګرځوي؟ حضراتو، چې سلام ونه ګرځوي دغه سلام د ده دپاره مفسد د سوالات بله کېږي. دا معنا چې یو رکات و رکات درې رکات د ده څه تېر شوي دي. امام خو نو خود سجده سهوه پر واجبه ده، پر عبد و رسوله امام و السلام علیکم و رحمت الله دا سجده تجی دا با دا دوی سجده ور سرکنی دا مسبق سجده دی نفری دی، اما سلام گرزویل دا دفشان کن منع دی. کده و سلام دفع غلطی و گرزو دا مانا حقا خفل مسبقیتی ایرو حقا تی فکر نو چزخو مسبقیم، یعنی یو رکات دو رکات دری رکات را ستیر سوی دی در تی فکر نو فسهو سلام و سر و گردو نو فروان کهی. دا حکم دا ذکر داری دا السلام علیکم پا ذکر خلمز نپاسی دی، او که هغه مسئله پا یادی چیز مسبقیم پر ما بانی یو رکات دو رکات واجب فرس پاتی دی دل تا تی سلام و گردو دی دل منزو سا او تی دل منزو ما بین دی فما بین که دل منزو حضرات و سلام با نگرزی عمدن المنج فاسد سو در رد المحتار هم دغا فیصله ده که در تبا دی المنزد سر را گرزی نیغال خلاصی جی خو مطلب دا سلام دی نگرزی و السلام